اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی تقریباً 65 آیات کی تلاوت اور تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ 65 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا، یعنی جب یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے غلے کے اونٹ لے کر واپس گئے، یوسف علیہ السلام نے ان کے دیے ہوئے تمام اموال بھی اسی تھیلیوں میں، بوریوں میں بند کروا دیے تھے۔ تو جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا، اپنی پونجی پائی، یعنی اپنا سامان وغیرہ پایا جو کہ ان کو لوٹا دیا گیا تھا، تو بولے کہ اے ہمارے والد، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ یعنی انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ اب ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری وہ ہمارا سامان ہے جو ہمیں لوٹا دیا گیا ہے۔ اور اب مطلب انہوں نے دوبارہ عرض کیا کہ ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں اور ایک اونٹ کا بوجھ مزید پائیں، یہ دنیا بادشاہ کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ تم اگر اپنے بھائی کو لے کر آؤ جس کو تم اپنے گھر پر چھوڑ کر آئے ہو، تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو گویا کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ دلیل پیش کی کہ دیکھیں، وہ بادشاہ کے سامنے دنیا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بڑا سخی ہے اور اتنا اس نے کرم کیا کہ جو ہمیں غلہ دیا تھا، ہمارا جو اس کے بدلے میں ہم نے عوض میں سامان دیا تھا، وہ بھی ہمیں واپس کر دیا گیا ہے۔ تو بہت اچھا ہے کہ اس قحط سالی کے دور میں ہم اس سے جا کے اکتساب کریں اور اس سے مزید غلہ حاصل کریں، تو آپ ہمارے بھائی کو بھیجیں ہمارے ساتھ، تو ہم اس بادشاہ کے پاس جائیں گے۔ قال لن ارسلہ معکم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہرگز اسے، یعنی بنی امین کو، تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقم من اللہ، جب تک کہ تم مجھے اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ نہ دو۔ وعدہ نہ دو یعنی قسم نہ کھاؤ۔ کس چیز کی قسم؟ لتأتننی بھی، کہ تم ضرور اسے میرے پاس واپس لاؤ گے۔ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں مبتلا تھے، ان کے جدائی کا غم آپ کو پریشان کرتا تھا، تو آپ نے پھر اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم پہلے قسم کھا خدا کی کہ اس کو میرے پاس واپس لے کر آؤ گے۔ الا ان یحاط بکم، ہاں مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے، تم کسی مصیبت میں گھر جاؤ، کسی پریشانی میں گھر جاؤ، تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ تم قسم کھاؤ گے تم میرے اس بیٹے کو واپس لے کر آؤ گے۔ فلما آتوہ موثقہم، پھر جب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھا لی، قالا، تو یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ علی ما نقول وکیل، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر وکیل ہے، گواہ ہے جو ہم آپس میں کر رہے ہیں۔ گویا کہ ان کی قسم کے بعد مزید آپ نے توثیق فرما دی کہ اب گواہ رہنا، اللہ تعالی ہماری ان باتوں پر گواہ ہے، اور وہ معاملہ نہ کرنا جو پہلے اس طرح کا ہو چکا ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹو، تم شہر میں کسی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ مختلف دروازوں سے اندر داخل ہونا۔ مفسرین نے اس کی وجہ یہ لکھی تھی کہ پہلے تو لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا، یعنی مصر کے لوگوں کو، کہ یہ ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، لیکن جب یوسف علیہ السلام نے ان کو بھیجا تو یہ بات معروف ہو چکی تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اس وجہ سے بیٹوں کو مختلف دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا کہ اگر تم ایک ہی دروازے سے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کسی کی نظر لگ جائے، کہ 10 بیٹے ایک ہی باپ کے، 10 بیٹے، تو اس طرح نظر لگنا چونکہ حق ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ نظر بد حق ہوتی ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے اس وجہ سے ان کو مختلف دروازوں سے اندر داخل ہونے کا حکم دیا تھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی اس تفسیر کی روشنی میں کہ کسی آنے والے خطرے کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ سنت انبیاء ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو چنانچہ جیسے بہنیں ہوتی ہیں کہ بچوں کو مختلف قسم کے ان کے ساتھ ٹوٹ کے کرتی ہیں، کوئی یہاں پہ کالا سا ہلکا سا تل لگا دیتی ہیں، یا دیکھا ہے کہ پیٹ پہ اس طرح کراس سا بنا دیتی ہیں سرمے سے تاکہ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے۔ بہت سے لوگ جب نیا مکان بنتے ہیں تو اس پہ ماشاء اللہ کا ایک بورڈ لگا دیا جاتا ہے، شاید گمان یہ ہوتا ہے کہ جو دیکھے گا ماشاء اللہ کہے گا تو نظر نہیں لگے گی، ورنہ لگ جائے گی۔ اسی طرح گاڑی کے اوپر آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا، نئی گاڑی لیتے ہیں تو ایک چھوٹا سا جوتا لٹکا دیتے ہیں، وہ شاید کسی نے بتایا ہوگا کہ جوتا لٹکاؤ گے تو نظر شاید جوتے کے ساتھ ٹکرا کے واپس چلی جائے گی، تو جوتا لٹکایا ہوتا ہے۔ کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کالے رنگ کا ریبن ٹائپ باندھ دیتے ہیں تاکہ کوئی اگر دیکھے تو اس کی نظر نہ لگے۔ تو چونکہ شریعت نے ان چیزوں کی ممانعت نہیں فرمائی، اگرچہ ان کی صراحتاً کوئی اجازت بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی صراحتاً کہ ہاں کالا کپڑا باندھو، یعنی حکم وغیرہ نہیں آئے گا، لیکن چونکہ اس کی ممانعت نہیں ہے اور یہ تمام چیزیں نظر بد سے حفاظت کے لیے احتیاطی طور پہ اختیار کی جاتی ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے اور یقین یہی کامل ہونا چاہیے کہ تدبیر اختیار کرنے کے باوجود بھی بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اور اس کی مشیت آڑے آ جاتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ آپ نے بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ اس وقت فلاں کی نظر اس کو لگے گی، تو اس وقت آپ کی تمام احتیاطی تدابیر فیل ہو جائیں گی. اس میں پھر اس جو احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں آپ نے عمل اختیار کیا، اس عمل کی کوئی کوتاہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مقابلے میں اس کا عاجز آنا لازم ہے، وہ مطلب ضرور ناکام ہوگا. تو اس لیے پھر اس صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور یہی بس عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے کہ اس قسم کی احتیاطی تدابیر اللہ کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتی. ایسا نہیں ہے کہ معذل اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہ رہا ہو اور ہم اس کے مقابلے میں کچھ اور احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس ارادے اور فیصلے کو بدل دیں، یہ نہیں ہو سکتا. لہذا جو جھوٹے قسم کے عاملین ہوتے ہیں، یہ اس طرح کہتے ہیں کہ آپ ہمارا تعویذ لیں ضرور آپ کا کام ہوگا، آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، یہ سب غلط ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. وہی مراد پوری ہو سکتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرنا چاہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ایسی نہیں ہے، اس کا ارادہ ایسا نہیں ہے، تو یہ اس قسم کے دعوے سب کھوکھلے ہوتے ہیں اور پیسہ کمانے کے لیے ہوتے ہیں. اسی لیے اب اگلے جملوں پہ آپ غور کیجئے گا کہ کتنا نفیس انداز ہے کہ پہلے تو احتیاطی تدابیر بتائیں اپنے بیٹوں کو، لیکن اس کے بعد یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ معاذ اللہ آپ کا ارادہ ہرگز یہ اس بات کا نہیں ہے، یا آپ کا نظریہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہماری اس احتیاطی تدابیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اور اس کا ارادہ بدل سکتا ہے. لہذا ارشاد فرمایا کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں بچا سکتا. یعنی یہ جو میں نے احتیاطی تدبیر تمہیں بتائی ہے، اگر اللہ کا ارادہ اس کے خلاف ہو تو پھر میں تمہیں اس چیز سے نہیں بچا سکتا. ان الحکم الا للہ، حکم تو سب اللہ ہی کا ہے. یہ ہے نفیس بات جو الحمدللہ میں بھی آپ کی خدمت میں اکثر اوقات عرض کرتا رہتا ہوں کہ تدبیر اختیار کرنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن اس تدبیر اختیار کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو، اس کے ارادوں کو، اس کی مشیت کو اور لوح محفوظ میں لکھی ہوئی عبارت کو تبدیل نہیں کر سکتے. جب نہیں کر سکتے تو کیا ہم عمل چھوڑ دیں؟ نہیں، عمل کرنا سنت کریمہ ہے، عمل ہم کرتے جائیں گے، لیکن اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اور یہی ہمیں عقیدہ اور نظریہ رکھنا ہوگا. علیہ توکلت، میں اسی پر میں نے بھروسہ کیا. یہ بھی بڑا نفیس بات ہے کہ احتیاطی تدبیر جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ ہماری ایک کوشش ہے، اور یہ کوشش جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں ہے. اس کوشش کے ساتھ بھروسہ کامل اللہ پر ہی ہے کہ ہمارا کام ہے تدبیر اختیار کرنا، اس کا انجام کیا ہوگا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ جو چاہے انجام کر دے. لہذا ایسا نہیں ہے کہ انجام بھی ہماری مرضی کے مطابق ہو، یہ ضروری نہیں ہے. تدبیر اختیار کرنا ہمارا کام ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کریں. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، پھر جب وہ تمام کے تمام بھائی مصر کے شہر میں داخل ہوئے اس مقام سے جس مقام سے داخل ہونے کا ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، وہ کچھ بھی انہیں اللہ سے نہ بچا سکتا. یعنی یہ عمل انہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں، اس کی تدبیر، اس کے ارادوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا. الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، ہاں یہ دراصل یعقوب علیہ السلام کے قلب کی ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی. یہ اسی پچھلی بات کی توثیق ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی عرض کیا تھا کہ میں ایک تدبیر تو تمہیں بتا رہا ہوں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اس کے خلاف ہوا تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، پھر اللہ کا حکم ہی ہوگا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بات بیان فرمائی کہ ان کا اس طرح داخل ہونا انہیں نظر بد سے محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا جب تک اللہ نہ چاہے. ہاں یعقوب علیہ السلام نے جو تدبیر بتائی وہ اپنی قلبی تسلی کے لیے تھی جو انہوں نے ارشاد فرما دی. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک وہ صاحب علم ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام صاحب علم ہے، لما علمناہ، اس کے سبب سے جو ہم نے انہیں سکھایا۔ یعنی کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اللہ کی ہر بات بڑی نفیس اور خوبصورت اور پیاری ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت بات کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ذی علم ہیں، علم والے ہیں، اس سبب سے کہ ہم نے ان کو علم عطا فرمایا۔ تو اب جو صاحب علم کا عمل کیا ہے، یہ دیکھ لیجئے کہ صاحب علم کا عمل یہ ہے کہ اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے کوشش کو ترک نہ کرنا، یہ ہے مکمل طور پر ایک صاحب علم کا عمل۔ اور اسی کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ جیسے بہت سارے یہ دینی شخصیات ہوتی ہیں جو اپنے ساتھ باڈی گارڈز وغیرہ رکھتی ہیں، تو دیکھنے والے بعض اوقات بدگمانی کا شکار ہو کے بولتے ہیں کہ دیکھو ان کو اللہ پہ کچھ بھی توکل نہیں ہے، اگر اللہ پہ بھروسہ ہوتا تو اس طرح یہ گن مینوں کو ساتھ نہ رکھتے۔ یہ اعتراضات غلط ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں خود اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ وہ ذی علم تھے، اور جو ہم نے سکھایا اس سبق سے انہوں نے اپنے قلب میں موجود بات کو بیٹوں کے سامنے بیان کیا اور احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کا ارشاد فرمایا۔ لہذا اس قسم کے اعتراضات کسی پر بھی جو اسباب اختیار کر رہا ہو، تدابیر کر رہا ہو، کوئی ترکیب لڑا رہا ہو، اسے اس طرح مطلب برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، خصوصاً دینی لوگوں کو۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ اس علم کو نہیں جانتے، یعنی جو ہم نے ان کو یعقوب علیہ السلام کو عطا فرمایا، بہت سے لوگ ان علوم سے نا آشنا ہے۔ ولما دخلوا علی یوسف، اور پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئے، آوا الیہ اخاہ، تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی۔ ہوا یہ کہ جب یہ داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی، بہت اچھا خیر مقدم فرمایا، ان کو بٹھایا اور تعظیم دی، اس کے بعد ان کے لیے دسترخوان بچھائے گئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس طرح دسترخوان بچھائے کہ مختلف دسترخوان تھے، ہر دسترخوان پہ دو آدمی بیٹھ سکتے تھے، یعنی سے جیسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں دسترخوانوں کے، اس طرح پھر ایک مزید ٹکڑا آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، تو دو بھائی ایک جگہ بیٹھے، پھر دو بھائی۔ ابھی چونکہ یہ تو آپس میں دس بھائی سگے تھے، اور بنیامین جو تھے ان کے لیے ستیلے تھے، لہذا ان دو دو بھائی بیٹھتے گئے، حتیٰ کہ آخری دسترخوان پہ صرف بنیامین رہ گئے۔ تو بنیامین جو تھے وہ اس وہاں پہ بیٹھ کے جب اکیلا انہوں نے محسوس کیا تو رو پڑے۔ تو یوسف علیہ السلام قریب آئے، پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج اگر میرا بھائی یوسف ہوتا تو وہ میرے ساتھ ادھر بیٹھتا۔ اس پر پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سمجھ لو میں ہی تمہارا بھائی ہوں۔ اس پر ان کے بھائی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں چلو آپ کو تصور تو کر لیتا ہوں، لیکن کیا آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور ہماری والدہ راحیل کے نور نظر ہو سکتے ہیں؟ یعنی آپ حقیقی بیٹے تو نہیں بن سکتے نا، ٹھیک ہے چلے میں آپ کو تصور کر لیتا ہوں، تو میں تو اپنے حقیقی بھائی کے غم میں مبتلا ہوں۔ اس وقت پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر فرما دیا اور کہا کہ بھائی میں ہی تمہارا حقیقی بھائی ہوں۔ اب جب انہوں نے پہچانا، کچھ علامات اور نشانیاں آپ نے بیان فرمائی، تو انہوں نے مطلب فرط مسرت سے آپ کو سینے سے لگایا، اور وہ واقعہ پھر اللہ نے آگے تھوڑی سی بات یہ بیان فرمائی۔ تو ارشاد فرمایا کہ ولما دخلوا علی یوسف، اور جب وہ یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے، یعنی ان کے دربار میں داخل ہوئے، آوا الیہ اخاہ، تو آپ نے اس کے تو جگہ دی آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس۔ قال انی انا اخوکا، اور پھر وہی بات کہ وہ پورا مکالمہ ہوا، آخر میں فرمایا قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی انا اخوکا، بے شک میں ہی تیرا بھائی ہوں، فلا تب تئس بما کانوا یعملون، اور یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا غم نہ کرو کہ تمہیں اکیلا بٹھا دیا اور یہ دونوں بھائی سب بھائی آپس میں مل کر بیٹھ گئے ہیں، تو اس کا تم بالکل غم نہ کرو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ ابھی جو آگے ہیں آیات، ان کے بارے میں تھوڑا سا پس منظر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے فرمایا کہ بلکہ بنیامین نے عرض کی کہ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ہی رہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام میرے غم میں انتہائی افسردہ ہیں، اور وہ رنجیدہ رہتے ہوں گے، اگر آپ بھی یہاں پر رک گئے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوں گے۔ ہاں کوئی ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ آپ کا رکنا جو ہے کسی وجہ سے لازم ہو جائے، اور اس کے لیے آپ مجھے اختیار دیں کہ کوئی بھی ایسا کام کر لوں جو آپ کو چاہے ناپسندیدہ محسوس ہو لیکن آپ کے رکنے کی ایک سبیل بن جائے۔ تو بنیامین نے اس پہ رضامندی کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے آپ کوئی بھی ایسا عمل کریں کہ کسی بھی ذریعے سے میں یہاں پر رک سکوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ تھا جو بادشاہ کے دربار کا تھا جس میں موتی جڑے ہوئے تھے، اور یہ ناپنے کا پیالہ تھا، یعنی غلہ وغیرہ سے ناپا جاتا تھا۔ یہ یوسف علیہ السلام نے غلے والوں کو دیا ہوا تھا جو ان کے بیت المال میں تھے، اور وہ لوگوں کو اس سے تول تول کے دیا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا، غلے والوں کو چپکے سے ایک آدمی کو بھیجا، اس نے وہ پیالہ لے کر بنیامین کے سامان میں چپکے سے رکھ دیا۔ حضرت بنیامین کو بھی پتہ نہیں تھا کہ رکھ دیا گیا، نہ ان کے بھائیوں کو پتہ تھا۔ اب یہ قافلہ آگے روانہ ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی تھی اس کے حساب سے جو چوری کرتا تھا وہ صاحب مال کا غلام بنا دیا جاتا تھا، اور جو مصر کا بادشاہ تھا اس کا یہ تھا کہ جو چوری کرے گا اس کو مارا جائے گا اور چور سے دو گنا مال لیا جائے گا۔ اب یہ دو قوانین بظاہر ٹکراتے تھے، اگر تو یوسف علیہ السلام کی شریعت کے مطابق بنیامین کا فیصلہ ہوتا تو بنیامین کو یوسف علیہ السلام کا غلام بن جانا چاہیے تھا، اور اگر بادشاہ کی قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا تو بنیامین کو پھر روک نہیں سکتے تھے، بلکہ اسے انہیں دو گنا مال دینا ہوتا تھا اور ان کو کچھ سزا ملتی۔ تو اس کی پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسی ترکیب بنائی کہ یوسف علیہ السلام کی شریعت کے مطابق فیصلہ ہو گیا۔ تو یہ تمام واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اس کو بھی آپ بغور سماعت فرمائے کہ فلما جہازہم بجہازہم، پھر جب آپ نے ان کا سامان مہیا کر دیا، جعل السقایہ فی رحل اخیہ، تو آپ نے اس نے یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں وہ پیالہ ایک پیالہ رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن، تو یہ پیالہ رکھ دیا، قافلہ چلا گیا، تو پھر ارشاد فرمایا ثم اذن مؤذن، پھر ایک منادی نے ندا کی، ایتھا العیر، اے قافلے والو، یعنی وہ مطلب جو بیت المال کے سپاہی وغیرہ تھے، جب انہوں نے غیر موجودہ پایا، وہ پیالہ نظر نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کون لے کر گیا، تو آپس میں مشاورہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ ابھی ایک قافلہ نکلا ہے، غالب گمان ہے کہ وہی لوگ چرا کر لے کر گئے ہوں گے۔ تو پھر کچھ آدمی پیچھے بھاگے اور انہوں نے اس طرح پھر آواز دی، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم ضرور چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم، تو بھائی جو تھے وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بولے، ماذا تفقدون، تم کیا چیز گم کر بیٹھے ہو، کیا تمہیں نہیں مل رہا جو تم یہ شور کر رہے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا کہ نفقد صباع الملکی، ہمیں بولے کہ بادشاہ کا پیمانہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا، ولیمن جاء به حمل بعیر، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ کے ایک اونٹ کے برابر غلہ ہوگا، وہ انا بھی زعیم، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ یعنی منادی نے مطلب بولا کہ جو بھی ایک لے کر آئے گا ایک اونٹ اس کو ملے گا غلہ بھر کے، اور میں اس کا ضامن ہوں گا۔ قال، انہوں نے کہا کہ تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، خدا کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالوا، بولے کہ فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، پھر اس کی کیا سزا ہوگی کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہوگے؟ تو گویا کہ انہوں نے یعنی جو بیت المال والے تھے انہوں نے بھائیوں سے کہا کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو بتاؤ تمہاری کیا سزا ہوگی؟ قالوا، انہوں نے کہا کہ جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، بولے اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے گا وہی اس کی جزا ہوگا، یعنی اس کو اس کے بدلے میں غلام بننا پڑے گا۔ تو چونکہ یہ جو بھائی آئے تھے یہ یوسف علیہ السلام کی شریعت کو جانتے تھے، یعنی اس مقام پہ یہی قانون رائج تھا، لہذا ان بھائیوں نے اسی کے مطابق کہا کہ ہم میں سے جس کے پاس وہ پیالہ نکلے گا وہ اس کو غلام بنا لیا جائے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ظالمین ہم بدلہ دیتے ہیں ظالمین کو، یعنی انہوں نے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ظالم جو بھی چوری وغیرہ کرے کوئی خطا کرے تو اس کا بدلہ یہ ہوتا ہے۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، اب یہ ان کو سب کو پکڑ کر واپس لیا دربار میں، تو اب تلاشی شروع ہوئی، تو سب سے پہلے جو ہے تمام بھائیوں کو چیک کیا، آخر میں بنیامین کو، لہذا فرمایا فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو سب سے پہلے ان سب کے سامان، اپنے بھائی کے سامان سے پہلے ان سب کے سامان کی تلاشی لی، ثم استخرجها من وعاء اخيه، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے سامان میں سے نکال لیا، کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے یوسف کو یہ تدبیر الہام فرمائی، ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، بادشاہی قانون میں، یعنی جو وہاں کے بادشاہ کا قانون تھا، اس قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتے تھے، مگر یہ کہ خدا کا فیصلہ ہی یہ تھا۔ تو یہ وہ اب اشارہ کر دیا اس طرف کہ اب یہ دو چیزیں ٹکرا گئیں کہ شریعت یوسفی تو یہ کہہ رہی تھی کہ ان کو ان کا غلام بننا ہوگا بنی امین کو یوسف علیہ السلام کا، اور بادشاہ کا قانون یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے علاوہ قانون تھا کہ دو گنا مال اور تھوڑی سزا، قبضے میں نہیں کر سکتے تھے۔ اب جیسے فرمایا الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ خدا چاہے، جب خدا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو معاملہ یہ ہوا۔ ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام نے پھر ان بھائیوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ اس کا کیا سزا ہونی چاہیے، تو جب یہ بھائیوں سے پوچھا تو گویا کہ درباریوں پر یہ منکشف ہوا کہ دیکھیں جن لوگوں کے پاس سے نکلا انہی سے فیصلہ کروا رہے ہیں کہ چلو بھائی ٹھیک ہے تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے، اس کی سزا کیا ہو۔ تو ان کی سزا بیان کردہ سزا کا اہتمام کیا گیا، انتظام کیا گیا، تو درباری بھی ٹھنڈے ہو گئے۔ اور اگر یوسف علیہ السلام اپنے پاس سے کوئی سزا بیان کرتے تو شاید ان کو اعتراض ہوتا کہ جی جو قانون چل رہا ہے ملک کے آپ نے اس کو تبدیل کر دیا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے حکمتاً پھر بھائیوں سے دریافت فرمایا۔ تو اب یہ وہ آگے آئے گا، تو نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہیں اس کو کئی درجات بلند کر دیتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مناقب میں یہ قول ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا، یہی وجہ ہے کہ اتنی نفیس تدبیر آپ نے اختیار فرمائی۔ اب یہ وہی ہوا کہ آپ نے بھائیوں سے کہا چلو بتاؤ، دیکھو اب تمہارے بھائی کے پاس سے نکل آیا، یہ اس نے مال چورایا، اب کیا کریں؟ قالو، تو بھائی بھی بولے کہ ان یسرق فقد سرق اخو لہ من قبل، کہ اگر اس نے چورایا ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ جنہوں نے چوری کا الزام یوسف علیہ السلام پہ لگا رہے تھے وہ کیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد